شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون، خدای پاییز و بهار، خدای تابستون و زمستون. گله قشنگم، خوبیم، خوشیم. الان تو چه فصلی هستیم؟ فصل زمستون. بله بله، فصل زمستون. در زم میدونین بعضی از حیوانات در زمستون چی کار میکنن؟ آفرین، ولدین، به خواب میرن، خواب زمستونی. مثل کدوم حیوانات؟ باریکلا، همه رو میدونین، خرسا. حالا دوست دارین یه قصه قشنگ از یه بچه خرس کوچولوی نازنازی براتون بگم؟ البته اون دوست نداشت بخوابه. اسم قصه‌مونم هست خواب زمستونی. خوب خوب گوش بده. در یک جنگل بزرگ خرس‌های زیادی زندگی می‌کردند. با نزدیک شدن زمستون، خرس‌های جنگل قصه‌مون خودشونو آماده می‌کردند برای خواب زمستونی. اونا یکی یکی به خونه هاشون می رفتن تا کل زمستون رو بخوابن. بین خرسا یه خرس کوچولو هم بود که اصلا دوست نداشت بخوابه. اون دلش می خواست بیدار بمونه، بره تو جنگل بگرده، بازی کنه. برای همین هرچی مامان خرسی بهش گفت که خرس کوچولو بیا عزیزم، بیا کنارم بخواب، گوش نکرد و گفت دوست ندارم بخوابم، من میخوام برم بیرون تو جنگل بگردم، بازی کنم، عسل بخورم. بعدم از خونه رفت بیرون. عزیزای من، هوا خیلی سرد بود. خرس کوچولو سردش شد، اما گفت نه، من خونه نمیرم، اگه برم خونه مجبورم بخوابم. کمی دستاشو به هم مالید تا گرم بشه و بعد راه افتاد تو جنگل. همه جا عزیزای من ساکت و آروم بود. خرس کوچولو هرچی گشت تا دوستی پیدا بکنه و با اونا بازی بکنه، نخیر، هیچ کدومو پیدا نکرد. آخه دوستاش همه از سرما رفته بودن تو خونه، خابیده بودن. خرس کوچولو کم کم گرسنه شد. پیش خودش گفت بهتره برم اون طرف دریاچه‌ای که وسط جنگله، همونجا که کندو عسل بالای درخت هاست، برم یه عالم عسل بخورم و سیر سیر بشم. خرس کوچولو راه افتاد سمت رودخونه. وقتی به رودخونه رسید، دید از سرما رودخونه یخ زده. خرس کوچولو گفت آخ جون، چه خوب شد، الان از روی این یخ رد میشم و راحت میرم اونور دریاچه. اما بچه ها، یخ ها نازک بودن و همین که خرس کوچولو پاشو گذاشت، یخ‌ها حسابی ترک برداشتن و شکستن و خرس کوچولو هم افتاد توی اون آب سرد. خرس کوچولوی ما شنا بلد نبود و همین جور تو آب سرد دست و پا می‌زد و داشت غرق می‌شد که یه دفعه سگ آبی اونو دید و خودشو به خرس کوچولو رسوند و به اون کمک کرد. خرس کوچولو حسابی ترسیده بود، یخ کرده بود. سگ آبی رفت از اون طرف دریاچه یکم عسل براش آورد. بهش داد تا بخوره. کم کم خرس کوچولو حالش بهتر شد. شما بچه ها حتما میدونین که خرس ها چقدر عسل دوست دارن. اون موقع بود که خرس کوچولو متوجه شد که چه کار اشتباهی کرده. اون دلش میخواست همین الان بره خونهشون پیش مامانش باشه، توی جای گرم و نرم بخوابه. از سگ آبی که کمکش کرده بود تشکر کرد و به راه افتاد. بله، رسید به دم خونهشون. دید مامان خرسی دم در منتظرشه. خرس کوچولو تا مامان خرسی رو دید بودو بودو رفت طرفش و اونو بغل کرد و گفت: مامان منو ببخش، من اشتباه کردم، منم میخوام همه زمستون مثل شما بخوابم. مامان خرسی اونو بوسید و گفت: عزیزم خوشحالم که زود متوجه اشتباهت شدی، بودو که دیگه باید بخوابیم. هر دو رفتن تو خونه تا خواب زمستونیشون رو آغاز کنن. گلای من، دیدین که خرس کوچولو چه اتفاقی براش افتاد؟ اون اشتباه کرده بود. خرسا عادتشونه که همیشه زمستون بخوابن. بعد از زمستون که بهار میشه از خواب بیدار میشن. پس باید قدر مامان باباشو میدونست. شما انشاءالله قدر مامان بابا رو میدونین. منم که قدر شما رو خیلی میدونم. دوستتون دارم یه عالمه. براتون آرزوهای خوب خوب دارم. انشالله خوب بخوابین و خوابای خوبم ببینین. خدا نگهداره همگی شما.